nishapewa vitu kama takadamu. Muhammad pia na mwandishi wake wahi alaandika wahi, na wewe umekuchagua mwandishi wangu, andika vitu vinakuja hivyo. Haya, mwandishi amekamata kalamu, amenda kusubiri, lete vitu. Akamwambia bismillahir rahmanir rahim, alfil malfil wama adraka malfil lahu unukun tawil. Filun ni ndovu, maana tukisema tembo kwa watu wengine kwao ni matusi. Mnyama ndovu, an elephant. Musailima anamzungumza mnyama ndovu, na utakizungumzaje usichokiumba? Wewe unajua material gani kimepewa kile kitu? Mzungumzaji wa kiumbe ni mwenyewe muumbaji, akiapa kwa mbingu, akiapa kwa ardhi, kaumba mwenyewe, akiapa kwa nafsi, wa masawaha, yeye ndiye aliyoiumba nafsi na vile aliyoweka sawa sawa, basi anakuzungumza kitu hakika. Wewe unamzungumza ndovu, unamjua ndovu wewe? Basi sasa Musailima anamwambia mwandishi wake, wahi umekuja, andika kiigizo chake. Amekizama kwenye Qur'ani, kwenye suratul Qari'a. Al-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Katizama sura zote zimemshinda kuweka kitu ambacho mnasala. Akaona hii Al-Qari'a kidogo inaniwezesha mimi kuleta mashairi yangu, tukapanana. Kule kwenye Al-Qari'a kuna vimondo. Mwenyezi Mungu anasema Al-Qari'a, naapa kwa tukio la kutisha la kiyama. Mal Qari'a, nini wewe unafahamu kuhusu hilo tukio la kudundisha nyoyo? Wa ma adraka, na nini hasa kimekujulisha hata ukatambua Mal Qari'a ni nini tukio la kutia hofu? Nitakwambia kama hujapata kuambiwa. Yauma yakunu nnasu, siku watakayokuwa watu, kalfarashi mabututi, kama vipepeo waliochawanywa, kama vipepeo wale. Watakunu ljibalu, na yatakuwa majabali, kalaihi nilmanfush, kama pamba iliochambuliwa au kama sufi ambayo imetolewa kwa. Hicho ndo kiyama. Hilo tokeo likitokezea watu watatafuta pa kukimbilia. Yakulu insanu yawma idhin ainal mafar, atasema mwanadamu siku hiyo wapi makimbilio. Sasa tuje kwa Musailima. Hapa Mwenyezi Mungu tumeona wahi ulivyo. Yeye anasema alfilu, mimi naapa kwa ndovu. Malfilu, kitu gani kimekujulisha na mjuaje ndovu? Wama adraka malfilu, na nini kimekutambulisha wewe mja mpaka kumjua na ndovu? Nitakwambia ndovu bwana, ukisikia ndovu, lahu unukun tawilu, ana shingo ndefu. Za mamambo hayo, yeye katika mnyama mwenye shingo hapo hapo, kichwa hapo hapo, mgongo hapo hapo, hakuna kama hilo. Binafsi ya ile kutamka kwamba labda ana mkonga mrefu, angesema lahu khurtumun tawilun, kidogo angebabaisha watu. Ehe, baada ya kusema nini kuhusu ndovu, ana faida gani? Lakini lahu unukun tawil, yule mwandishi wa wahi anasubiri sura kumalizika, anamwambia hapa kwanza, wahi nimepewa mpaka hapo, labda siku nyingine nitapewa malizo. Hata Muhammad tena kwa kidogo kidogo bwana, sikaambiwa kwanza ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq, ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Sikapewa mpaka hapo kwanza, halafu ikakaa siku ayam. Usifanye haraka na mita kuja nyingine, tulia tu sura kwanza mpaka hapo imefika. Hata katika siku nyingine akamwambia naam, chuma kingine kimekuja leo hicho. Wabru ya wabru, innama anta udhunani wa sadri wa sa'iruka aqrun wa faqru. Alwabru kiarabu sahihi, mpaka kwenye makamusi dictionary wabru ni manyoya, lakini yeye ametaka kwamba wabru pale awe ni mnyama ngamia, awe ni nyumbu ngamia. Tuchukulie kama ametaka yeye huyo ngamia, tuchukulie kwamba wabru ni ngamia, lakini wabru ni manyoya.